Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Ve men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Ya eyhellezine amenu ittakullaha hakka tuqatih ve la temutunna illa ve entum muslimun. Ya eyhen nas ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nefsin vahidatin ve khalaqa minha zawjaha ve bassa minhuma rijalan katiran ve nisaa. Ittaqullaha allazi tasaeluna bihi vel erham innallaha kana aleikum raqiba. Ya eyhellezine amenu ittakullaha ve kulu kavlen sedida yuslih lekum a'malekum ve yagfir lekum zunubekum ve men yuti'illaha ve rasulehu fekad faza fevzen azima emma ba'd. Fe inne estagal hadithi kitabullah ve hayral hediye hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtefatuha ve kulle muhtefeten bid'ah ve kulle bid'atin dalaleh ve kulle dalaletin finnâ ve ba'd. Sevgili kardeşler, hoş geldiniz. Allah Azze ve Celle bizleri rızasına uygun bir yaşantıya ulaştırdı. O yaşantıyı yaşamayı nasip etti, kullarından yapsın. Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde kendisinin gölgesinden başka gölge olmayan kıyamet gününde Allah-u Teala'nın 7 kısım insanı gölgelendireceğini beyan ediyor. Onlardan birisi de İman üzere, itaat üzere, ibadet hali üzere gençliğini yaşayan kimsedir. Özellikle gençliğini ibadet üzere, iman üzere, taat üzere, Rahman'ın seveceği, hoşnut olacağı işlere zaman harcayarak geçiren kimselere kendi gölgesinden başka gölge olmayan ve yaklaşık 1 mil, yani yaklaşık 1,5 kilometre kadar yakınlaşacak olan güneşin sıcağından koruyacak. Allah-u Teala bizlere devamlı kılsın. Dinini öğrenme, yaşama ve öğretme hususunda. Ve amelleri batıl kılıcı niyetlerinde bizleri muhafaza etsin. Tergib ve Terhib isimli hadis kitabından bugün okuyacağımız 2 mevzu var. Kısa olmaları hasebiyle 2 konu seçtik. Bunlardan birincisi kitap ve sünnete. Yani Kur'an'a ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih sünnetine ittiba etme, tabi olma, uyma ile ilgili. İkincisi de bunun zıttı olmak üzere sünneti bırakma ve bidat ve hevanın peşinden koşma. Bidatlara, heva ve heveslere, nefislerin arzusuna uyma şeklinde bir konunun reddedilmesi, bunun kötülenmesi, ondan sakındırılması ile alakalı hadisler. İlk konumuz Kur'an ve sünnete uymak demiştik. Müslümanın dinini öğrenmesi hususunda 2 tane temel kaynağı vardır. Bunlara biz nas diyoruz. Nas, delil demek. Delil de zaten Allah Azze ve Celle'nin kitabından bir ayettir. Veya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden sahih bir hadistir. Bu 2 asıl kaynağın dışında ümmetin icma ettiği başka müracaat kaynakları da var. Başka deliller de var. Ama asıl kaynak 2 tanedir. Kur'an ve sünnet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde yaşayan sahabenin ve ondan sonra yaşayan 2 nesil tabi ve tebe-i tabinin 1. kaynağı daima Kur'an ve sünnet olmuştur. Bundan dolayı onların arasında herhangi bir ihtilaf, ayrılık söz konusu olmamıştır. Ondan dolayı o insanlar herhangi bir mezhebi görüşe ihtiyaç duymamışlardır. Ondan dolayı insanlar başka kaynaklara, başka yönlere yönelme ihtiyacı hissetmemişlerdir. Çünkü tertemiz olan kaynağa çok yakın idiler. Su kaynağını bilirsiniz. Su kaynağı yerden fışkırır. O fışkırdığı an tertemizdir. Pırıl pırıldır. Hem durudur, hem sağlıklıdır, hem de katışıksız olduğu için insan içme arzusu artar ve menfaati daha fazladır. Sonra o su bir nehir gibi akıp gitmeye başladıkça hem o geçip gittiği yerlerden pislikler buna dahil olur. Hem sağdan soldan dere yataklarından, vadilerden ona katkıda bulunan su kaynakları olur. Neticede ileride bakarsın ki bu su artık kirlenmeye başlamış. Bozulmaya başlamış. Net, saf görüntüsü gitmeye başlamıştır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemine yakın olan o dönemlerde de bu saf kaynaklar devam ediyordu. Temiz olarak devam ediyordu. Ancak süre uzadıkça, İslam ümmetinin ömrü arttıkça, bir de sağdan soldan Müslümanların artmasıyla, dine yönelmesiyle İslam o saflığını muhafaza edememeye başladı. Ve o İslam dininin içerisine bu saf kaynakların haricinde başka başka katkılarla başka yönlere yönelinme oldu. Başka görüşlere gitme şeklinde yeni durumlar ortaya çıktı. Dolayısıyla görüş ayrılıkları, fikir ayrılıkları ortaya çıktı. Ayrıca da İslam'danmış gibi İslam'ın gayrisi anlayışlardan, dinlerden bazı katmanlar oldu İslam dinine. Ve onlar sanki İslam'ın parçasıymış gibi algılanmaya ve zamanla da din olarak yaşanmaya başlandı. Hatta öyle şeyler var ki onları yapmayan kimseler İslam'dan olmadığı halde, İslam'a sonradan girdiği halde onları yapmayan insanlar şimdi kınanır hale geldi. Eleştirilir hale geldi. Çünkü dinden önemli bir şeyi yerine getirmiyor veya reddediyor veya inkar ediyor gibi algılanmaya başlandı. Saf kaynağın menbaından, kaynak yerinden uzaklaştıkça bunlar çok doğaldır. Ondan dolayı bizler bu İslam'a sonradan giren katışmalardan, sonra yapılan eklemelerden, ilavelerden ki bunlara İslam dininde bidat denir. Bidat yani sonra ortaya çıkartılan şeyler denir. Bu bidatlardan kendimizi koruyabilmemiz için Allah Azze ve Celle'nin kitabını ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih sünnetlerini öğrenmeye ve bunları hayatımıza yansıtmaya gayret etmemiz lazım. Bir defa şunu kesinlikle net olarak ifade etmeliyiz ki Kur'an-ı Kerim Müslümanın baş kaynağıdır, birinci kaynağıdır ve Kur'an-ı Kerim'den uzak bir Müslüman düşünülemez. Kur'an-ı Kerim'in eğer gücü yeterse mutlaka ve mutlaka Arapçasıyla. Arapçasına da gücü yetmeyecek bir konumda ise mutlaka mealinden, tefsirinden, güvenilir sağlam bir kaynaktan olmak üzere meal ve tefsirinden Kur'an okumaya, anlamaya ve onu hayatımıza yansıtmaya gayret etmemiz lazım ki Müslümanın en önemli göstergesi hayat nizamı olan kitabına, Kitab-ı Kerim'ine iltizam göstermesidir. Onu terk etmemesidir. Onu ihmal etmemesidir. Müslüman bir kimse mutlaka düzenli olarak her gün iki eli kanda bile olsa her gün az veya çok kendisini anlayabileceği kadar ve onunla amel edebileceği bir miktarı kendisine tespit etmeli ve sürekli Kur'an okumalı. Ve dikkat edin bu Kur'an okuma Arapçasından olmalıdır demiyorum. Gücü yeten kimse tabii ki Arapçasını okuyacak. Ama bununla beraber mutlaka ve mutlaka bir mealden, güvenilir bir mealden ve tefsirden okumalı ve anlayıp yaşamaya gayret etmelidir. Kur'an'dan uzak bir Müslüman Müslümandır elbette ama öyle Müslümandır. İyi bir Müslüman değildir. Bugünkü konularımızdan birincisi Kur'an'a uymak idi. İkincisi de sünnet uymaktır. Sünnet ise Kur'an'ın açıklamasıdır, izahıdır. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de İslam dininin temel esaslarını mücmel olarak yani kapalı ve genel hatlarıyla bildirmiş, onun teferruatını, izahını Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'a bırakmıştır. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'inde biz insanlara indirdiğimizi açıklayasın diye sana da zikri indirdik buyurmaktadır. Nahl Suresi 44. ayette. Ve bu ayetteki zikir ise alimlerin büyük çoğunluğunun genel kabulüne göre sünnettir, sahih sünnettir. Yani Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleridir, emir ve yasaklarıdır, fiilleri, uygulamalarıdır veya onaylamalarıdır. Takrir etmeleri, onaylamaları, tasvip etmeleridir yani. İşte bu iki kaynağı, bu iki ana kaynağı, Selefi Salihin dediğimiz, yani sahabe, tabi mi, tebe-i tabi'in. Bu üç asra, bu üç nesle selefi salihin denir. Yani salih selef, salih öncüler denir. Bu öncü nesillerin anlayışı üzere Kur'an'ı ve sünneti öğrenir ve yaşarmaya gayret edersek kurtulduk demektir. Bugün nitekim okuyacağımız hadislerden birisine buna değineceğiz. Bir ön giriş olmak üzere de bunu söylemiş olalım. İşte bu asıl kaynaklardan öğrenmeye, asıl kaynaklardan yaşamaya ve onlara tutunmanın gerekliliğine dair bir ders olacak inşallah. çok teferruatına girmemekle birlikte. Bu hususta okuyacağımız ilk hadis İrbat bin Sariye radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadistir. O der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir vaazda bulundu. Hitapta bulundu ki onun etkisinden dolayı kalpler ürperdi ve gözler yaşardı. Bunun üzerine biz ya Resulallah bu vaaz sanki veda eden bir kişinin vaazına benziyor. Öyleyse sen bize tavsiyede bulun, vasiyette bulun dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki size Allah'tan sakınmanızı tavsiye ediyorum. Ve başınıza tayin edilen kişi, yönetici, idareci olarak tayin edilen kişi, köle dahi olsa onu dinleyip ona itaat etmenizi öğütlerim, nasihat ederim. Sizden yaşayanlar birçok ihtilaflar, ayrılıklar, görüş farklılıkları görecekler, buna tanıklık yapacaklardır. Sizler benim ve Allah'ın hidayet ettiği Hulefai Raşidin, Raşid halifelerin sünnetine uyun. Sünnetime azı dişlerinizle ısırarak sarılın. Sonradan uydurulmuş şeylerden sakının. Çünkü sonradan uydurulan şeylere bidat denir ve her bidat sapıklıktır. Dalalettir. Yanlışlıktır. Hatadır. Biliyorsunuz ki vefat edecek bir kimse, vefatını tahmin eden bir kimse veya bir topluluktan ayrılacak, bunlara veda edecek kimse istisnalar dışında hep hakkı söyleyecektir. Ve hep en önemli, öncelikli hususları tercih edecek, seçecek ve ayrılacağı kimselere nasihat olarak bildirecektir. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu hususa dikkat etmiş ve gerçekten ümmet için çok faydalı olacak bir hususa değinmiştir. Sizden yaşayanlar ihtilaflar görecek, ayrılıklar görecek, gruplaşmalar görecek, farklı farklı yollara ayrılma görecek. İşte böyle bir durumda sizler benim ve Hulefai Raşidin dediğimiz Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali radıyallahu anhum olmak üzere, ilk dört olmak üzere, bir de onlara beşinci olmak üzere Ömer bin Abdülaziz rahimahullah'ın katılmasıyla beş Raşid halifenin sünnetine hidayete erdirmiştir çünkü onlar. Onların sünnetine sımsıkı sarılın. Onların sünnetine uyun. Özellikle de benim sünnetime azı dişinize sıkıca sarılın. Azı dişine sarılmak ne demektir? Ön dişler çok kuvvetli değildir. Azı dişler çok daha sağlamdır, çok daha kuvvetlidir. Azı dişlerinizle sıkı sıkı sarılmış gibi o sünnetime sarılın ki o ayrılıklardan, ihtilaflardan olumsuz manada etkilenmeyesiniz. Yanlış yollara sapmayasınız. Yanlışlıkları doğru olarak addedip de o doğrulara meyil etmeyesiniz. Çünkü sıkı sarılmanız durumunda o sonradan ortaya çıkartılmış bidatlardan korunursunuz. Çünkü her bidat, her sonradan dine katılan şey dalalettir, sapıklıktır. Yani onu yapan kimseler bundan bir ecir, sevap elde edemezler. Bilakis günah elde ederler. Ve cennete girmekten alıkonulurlar mahşer gününde. Demeye getirmekte başka hadislerle izah etmeye çalıştığımız kadarıyla. Kur'an ve sünnete sarılma, özellikle de sünnete sarılma. Çünkü ümmetin elinde Kur'an-ı Kerim var hamdolsun. Ümmet Kur'an'ı okuyor, anlamasa da okuyor. Mealine bakmasa da okuyor. Ama özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih hadisleri ümmet tarafından çok ihmal edilmekte. Veya çok hafife alınmakta. Çünkü bizim toplumumuzun anlayışında bir sünnet kavramı var ki bu sünnet kavramı İslam literatüründeki müstehap gibi algılanıyor. Yani yaparsan sevap kazanırsın, yapmazsan günah kazanmazsın gibi algılanıyor. Halbuki sünnetin içerisinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emrettikleri aykırı bir delil gelmediği sürece farzdır. Kur'an ayeti gibi hüküm sahibidir. Veya Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yasakladığı bir şey, onun hükmünü bozacak başka bir delil gelmediği sürece Kur'an ayetindeki bir yasak gibi haramdır. Onu yapan kimseler, o yasaklanan işi işleyen kimseler Kur'an ayetini çiğnemiş gibi, ona muhalefet etmiş gibi ve ona aykırı davranmış gibi günah sahibi olurlar. Yoksa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam toplumun anladığı gibi itaat edersek güzel, iyi bir şeydir, ona sevap elde ederiz. İtaat etmez veya isyan edersek bu hoş görülür, affedilir gibi bir durum söz konusu değildir Aleyhisselatü Vesselam'a itaat hakkında. Ona mutlaka itaat etmemiz gerekir. Yoksa ona isyan edenler Allah Azze ve Celle'ye isyan etmiş olarak addedilir. Hem Kur'an'dan hem de sahih sünnetlerden elde edilen hüküm. Bu husustaki ikinci hadisimiz Ebu Şuray el-Huzai radıyallahu anh'tan gelmekte. O der ki Resulullah aleyhissalatü vesselam yanımıza gelerek Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın peygamberi elçisi olduğuma şahitlik etmiyor musunuz buyurdu. Ashab evet biz şahitlik ediyoruz diye cevap verince Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki bu Kur'an'ın bir tarafı Allah'ın elinde, diğer tarafı sizin elinizdedir. O Kur'an'a sımsıkı sarılın, ona bağlı kaldıkça asla sapıtmayacak ve ondan sonra ebediyen helak olmayacaksınız. Burada Kur'an-ı Kerim'in fiziki olarak bir ucundan Allah tutuyor, bir ucundan Müslümanlar tutuyor manası anlaşılmaz. Ancak şu anlaşılır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i indirdikten sonra kıyamete kadar, dilediği vakit gelip de onu yeryüzüne kaldırıncaya kadar onu koruyacağını vaat etmiştir. Hicr suresine geldiği üzere. Onu biz indirdik ve onu biz koruyacağız. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in içerisine bu korumadan dolayı herhangi bir ilave veya içinden herhangi bir eksiltme söz konusu olmayacaktır. Ta ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i alıncaya kadar. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim korunma manasında Allah Azze ve Celle'nin elinin altındadır. Bir de Kur'an-ı Kerim'in öyle bir özelliği var ki Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır, buyruklarıdır, emirleridir, yasaklarıdır, misalleridir. Yani bizzat onun sözleridir. Bu sözlerinden dolayı da ondan bir parçadır. Allah'tan bir parça, Allah'a ait bir şey, korunan bir şey, muhafaza altına alınan bir şey ise ona tutunanları, ona itaat edenleri, onu başucu kitabı yapanları, onu anayasa kabul edip asıl kaynak olarak görenleri Allah Azze ve Celle'ye ulaştıracaktır. O kelamın sahibine ulaştıracaktır. Allah'a ulaşmak ise hem dünyada onun rızasını kazanmak hem de ahirette en büyük mükafatına ulaşmayı gerektirir. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılırsanız diyor Aleyhisselatü Vesselam mani olarak ona tutunursanız, ona sarılırsanız bir ucu Allah'ta olduğu için sizleri de bir ucundan tutarsanız o sizi Allah'a ulaştıracak ve sapıtmayacaksınız. Helak olmayacaksınız. Ayaklarınız hak yoldan kaymayacak ve yanlış yollara gitmeyeceksiniz demektedir. Mana olarak. Bu husustaki üçüncü hadisimiz ise mevkuf bir hadis. Mevkuf hadisi ben ilk dersimizde size okumuştum. Tekrar hatırlatayım. Sahabenin kendi sözüdür. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruğu değil de sahabenin kendi anlayışı ve sözüdür. Önemli bir hususu ihtiva ediyor bu mevkuf hadis. Bu mevkuf hadis İbn-i Mesud radıyallahu anh'dan gelmekte. Ümmetin en çok hadis rivayet eden sahabilerinden birisi, fakihlerinden birisi. Bu hadis Hakim'in Müstedrek'inde rivayet edilmekte. Buhari ve Müslim'in şartlarına uygun demektedir. İmam Hakim rahimehullah. Orada der ki İbn-i Mesud radıyallahu anh, El iktisadu fis sünneti ahsenu minel içtihadi fil bid'ati. Söz sadece bu kadar. Birkaç kelime. Yani sünnet hususunda iktisat etmek, sünnet üzere, sünneti yapmak üzere iktisat edip orta halde olmak, bid'at hususunda iştihad edip sayı gayret etmekten, çok çalışmaktan daha iyidir, daha güzeldir. Çok önemli bir söz. Gerçekten çok önemli bir söz. Sünnetlerde iktisatlı olacak bir insan. Orta halli olacak. Yani yapabildiği kadar yapacak. Çok aşırı gitmeyecek. Çok aşırı veya gidemeyecek. Ama çok da ihmalkar olmayacak. Orta halli olacak. Bu kimsenin yaptığı bu iş bidat işlerde, dine sonradan sokulan işlerde çok gayretli, çok iştihatlı, çok iştiyaklı. Efendim böyle haddini aşar mahiyette fazla amel etmekten, fazla o hususlara tutunmaktan, onun davetini yapmaktan, onları ihya etmeye çalışmaktan daha güzeldir, daha iyidir. İktisatlı olan ama sünnet zor olan o hal. İbn-i Mesud radıyallahu anh, ömrü olsaydı veya kabrinden diriltilip de tekrar dünyaya bir bakma imkanı olsaydı, bu sözü bugün için söyler miydi? Herhalde kesinlikle söylerdi. Çünkü insanlar İslam dinine sonradan sokulan ve sanki İslam'ın bir parçasıymış gibi. Terk edenlerin de İslam'dan önemli bir hususu terk ediyormuş gibi kınandığı bidat hususlara o kadar çok gayret gösteriyorlar ki birçok sünneti ihmal ediyorlar. Halbuki İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın tavsiyesi ki ilmi süzmüş, gerçekten içeriğini anlamış ve bu ümmete oldukça faydası dokunmuş bir sahabedir. Onun cennette olduğuna iman ediyoruz, inanıyoruz ve bize kendisine komşu yapmasını istiyoruz Allah-u Teala'dan. Onun öğrendiği, peygamberden öğrendiği hususları süzerek söylediği çok isabetli bir söz. Sünnetlerde iktisatlı olmak, bidatlarda çok gayretli olmaktan çok daha iyidir, çok daha hayırlıdır. Bu az önceki söylediğimiz şeye bir tane örnek verelim. Bu örnek de bu mevzunun anlaşılmasına katkıda bulunsun inşallah. Mesela ümmet arasında çok yaygın kandil geceleri var. Bu kandil gecelerine insanlar gerçekten çok büyük ihtimam gösteriyorlar. Caminin yolunu bilmeyen insanlar o gecelerde camileri dolduruyorlar. Hatta cuma namazlarına, bayram namazlarına gitmeyenler bile o geceki ibadetleri yerine getirebilmek için camilere koşuyorlar veya camilerden çıktıktan sonra geceliğin kendilerine terk edilen bazı namazları veya zikirleri veya tesbihatları yapıyorlar. Her ne kadar bu halk arasında çok yaygınsa da bu iş bidat bir iştir. Çünkü bidat İslam'ın vaz edildiği, yeryüzüne indirildiği dönemde olmayıp sonradan ibadet olarak algılanan ve yaşanan her şeydir. Bu kandil gecelerini kutlamanın ise yaklaşık 350-400 senelik bir mazisi geçmişi vardır. Bizim ülkemizde ve bizim ülkemiz gibi ilmin az olduğu, İslami ilimlerin az olduğu, yaygınlaşmadığı veya hurafelere, taklidi ilme düşkün olan beldelerde yaygındır. Yoksa ilmin yaygın olduğu ülkelerde pek yaygın değil bu gecelere ihtimam göstermek. Bu gecelere çokça gayret ediliyor da Allah Azze ve Celle'nin kitabında bildirilen 5 vakit namaza 3 sefer arka arkaya terk edenin kalbinin mühürleneceği bildirilen cuma namazına bu kadar ihtimam gösterilmiyor. Halbuki İslam dinini anlamış ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi olma şerefine ermiş. Bu kimse bunun tam zıttını söylüyor. Bunun yanlışlığını ifade ediyor. Sünnet üzere iktisat orta halli olma ama bidatta çalışkanlık, gayretkeşlik değil. Bu ikisine dikkat etmeniz lazım. Bu sebeple bizim yaptığımız işlerin hangisi bidattır, hangisi sünnettir? Önce bunu öğrenmemiz, sonra bidat şeyleri terk edip sünnet olan hususlara Aleyhisselatü Vesselam'dan bize nakledilen hususlara, sahih olarak nakledilen hususlara gayret göstermemiz gerekir. 4. hadisimiz gene Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'dan gelmekte. O der ki, kendisinin sözü olarak da söyler, bu hadis aynı zamanda aynı lafızlarla Cabir radıyallahu anh'dan Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruğu olarak, yani merfu hadis olarak da nakledilmektedir. Kur'an şefaati kabul edilen bir şefaatçidir. Kim ona uyarsa Kur'an onu cennete götürür. Kim de onu terk eder, ondan yüz çevirirse onu tepe teklak cehennemi ateşine atar. Biliyorsunuz Ehl-i Sünnet'in inancı içerisinde kıyamet gününde ateşe düştükten sonra ve cennete cehenneme girme esnasında vuku bulan bir şefaat kavramı var. Şefaat aslen bir kimseyi veya bir şeyleri Allah Azze ve Celle ile o kul arasında aracı yapmaktır. Bunun dünyada yaşanır halleri de var. Yapılan aracıların hepsi şefaatçidir aynı zamanda. Örneğin birisine kız istenecek, araya aracılar konulur. İşte bu şefaatçidir. Veya birisinden, makam mevki sahibi birisinden bir şeyler talep edilir. Ya işinin kolaylaşması için veya olmayacak bir şeyin olur hale getirmesi için. İşte bunlar o aracılara şefaatçiler denir. Kıyamet günündeki o şefaat ise ateşe düşmeme adınadır. Veya ateşe düşüldüyse o ateşten çıkma adınadır. Allah-u Teala sevdiği ve razı olduğu kullarına şefaat etme yetkisi verecektir ve şefaat edilme, şefaate mazhar olma hakkı verecektir. Sevdiği ve razı olduğu kullarına. Yoksa herkes değil. Onların başında mesela melekler gelir. Sonra peygamberler gelir. Sonra şehitler gelir. Sonra bir kısım ilim sahibi gelir. Bunun gibi şefaat etme yetkisine sahip olan bir hususta Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır. Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim kulun ya lehine veya aleyhine şahitlik yapacaktır. Yani ya lehine şahitlik yapacak. Ey Rabbim bu beni ihmal etmedi. Beni günübirlik okudu. Beni anlamaya çalıştı ve benim gereğimce, bende yazan hükümler gereğince amel etmeye çalıştı diye. Ya lehimize şahitlik yapacak veya ya Rab bu ihmal etti. Bu beni terk etti. Bu bana önem vermedi. Bana hiç değer vermedi diye aleyhimize şahitlik yapacaktır. Ve Kur'an'ın şefaati Allah Azze ve Celle'nin kelamı buyruğu olmasından dolayı Kur'an'ın şefaati kabul edilen bir şefaattir. Reddedilmeyecek bir şefaattir. Öyleyse bizler bu şefaat edecek ve şefaati kabul edilecek olan kelama, ki Rahman'ın kelamıdır, sözleridir onlar. Bu kelama hadiste geldiği üzere uyarsak o uyumamız neticesinde onun şefaatiyle cennete girmeye hak ederiz. Onu terk eder, arkamıza atar, önemsemezsek, ona tavrımı hoş görün, bir çizgi roman kadar değer vermezsek, bir gazete kadar değer vermezsek, bir hikaye kadar değer vermezsek veya onlar kadar değer verirsek, onlardan üstün tutmazsak veya bu kitabı bir roman okur gibi, bir kıssa kitabı okur gibi okur ve o halde bırakırsak, gereğince amel etmezsek, hayatımıza yansıtmaya gayret etmezsek, bu durumda bu kitap bizim aleyhimize şahitlik yapacaktır. Aleyhimize şahitlik yapması ise helak olduğumuzun göstermesidir. Çünkü bu şahitlikle Allah-u Teala o kimseyi cehenneme atacaktır. Allah'a sığınıyoruz ateşine düşmekten. Bir de beşinci hadisimiz var. Bu hususta alakalı olmak üzere. Bu hadis de Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'ın bir fiilini aktarmakta bize. Abis bin Rabia radıyallahu anh der ki Ömer İbnül Hattab'ı yani ikinci halife Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın can dostu, arkadaşı ve kabirdeki komşusu olan Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'ı Hacerül Esved'i Kabe'nin köşesindeki siyah taş olan Hacerül Esved'i öperken gördüm. O şöyle diyordu. Ben senin fayda ve zarar veremeyecek bir taş olduğunu biliyorum. Şayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i seni öperken görmeseydim seni asla öpmezdim. Halbuki ümmetin bilgisi dahilindedir. Hacer-i Esed cennetten indirilmiş bir taştır. Cennetten indirilmiş. Cennetten gelme bir parçadır. Yani bir dünya metası değildir. Yani çölden gelmemiştir. Kutuplardan gelmemiştir. Veya başka bir yerden değil. Cennetten indirilmiş bir taştır. Gene Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretisine göre o cennetten indiği zaman bembeyaz bir taştı. Sonra insanların günahları sebebiyle o Kabe köşesinde, Kabe'nin kendisine ait köşesinde bulunduğu o köşede günahlar sebebiyle her geçen gün karardı karardı şimdi simsiyah bir taştır. Ve o siyah taş kendisini umre veya hac maksatlı tavaf esnasında öpenlere kıyamet günü şahitlik yapacaktır. Kendisinin gören iki gözü ve konuşan bir dili olacak ve A şahsı, B şahsı beni layık olduğum şekilde istilam etti, selamladı diye şahitlik yapacaktır. İşte o taşa hitaben diyor ki Ömer radıyallahu anh, sen cennetten de gelmiş olsan, bu kısmı ben söylüyorum, cennetten de gelmiş olsan neticede bir taşsın. Senin kimseye ne bir zarar ne olur ne bir faydan olur. Dolayısıyla ben seni öpsem, sen bana bir zarar fayda veremezsin. Öpmesen, terk etsen bana bir zarar veremezsin. Ama ben senin hakkında bir şey biliyorum ki bizim dinimizin öğreticisi Peygamber aleyhissalatü vesselam seni öptü. Ve seni öpmemizi tavsiye etti. Teşvik etti. Ve senin seni layık olduğun şekilde istilam edip selamlayanlara dair şefaatçilik yapacağını bildirdi. Öyleyse o böyle öğretiyorsa ben buna uyarım. Seni öpme gerekeceğim, senin fayda veya zarar vereceğinden değil, bundan dolayıdır diyerek yaptığı bir ibadeti bu dinin öğreticisi Aleyhisselatü Vesselam'a dayandırdı, atfetti. İşte bizim için önemli bir kıstas. Biz din adına ne yapacaksak, Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretilerine uygun olmalı. Değilse yapmamalıyız. Değilse bunu terk etmeliyiz. Ne olursa olsun. Ne kadar zamandır bizim dinimizde var olduğu sayılırsa sayılsın. Bunun menbaı Kur'an ve sünnet dışında kim olursa olsun. İbadet adına ne varsa Kur'an ve sünnette bildirilmeyen onu terk etmemiz. Ve ne varsa Kur'an ve sünnette var olan ona gücümüz yettiğince sarılmamız, onu yeterince, gerektiğince, gerekli olduğu şekilde hayatımıza yansıtmaya çalışmamız lazım. İşte Kur'an ve sünnet yolcusunun, ehli sünnet diyoruz biz buna, Kur'an ve sünnet tabilerinin yapması gereken şey budur. Her ne ibadet varsa Kur'an ve sünnette onu yapmaya gayret etmeli. Her ne yasak varsa ondan sakınmaya çalışmalı. Kur'an ve sünnette bildirilmeyen ve ibadet addedilen, sevap umulan ne varsa hepsini elimizin tersiyle kendimizden uzaklaştırmalı ve kendimizi de ondan uzaklaştırmalıyız. Çünkü kardeşler, alimlerin ittifakıyla Kur'an ve sünnetten elde edilen bir usul vardır ki, kişiden amellerin kabul edilmesinin 3 şartı vardır. Bir kişiden salih ameller şu 3 şartı taşırsa kabul edilir. Bunlardan birincisi, bu kimse, bu salih ameli yapan kimse iman etmiş olacak. Yani imanın şartı var ya, 6 tane şartı, bu 6 şarta kesin kesin, şeksiz, şüphesiz iman etmiş olması lazım. Bu şartı taşımayan kimselerin hiçbirisinden yaptığı hiçbir amel ne olursa olsun kabul edilmez. Bir Hristiyan, İslam'ı duymuş, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı duymuş ve hala Müslüman olmamış bir Hristiyan'dan, bir Yahudi'den hayır adına, sevap getirecek iş adına ne yaparsa yapsın hiçbirisi kabul edilmeyecektir. Çünkü o birinci şartı yerine getirmemiştir. Amellerin kabul şartlarından birincisi. İman etmemiştir. Kabul şartlarından ikincisi, bu amelin bundan önceki iki derste değindiğimiz gibi ihlasla yapılması gerekir. Yani sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'nin rızası gözetilerek yapılması gerekir. Bu amelleri yapmakta başka bir maksat, başka bir beklenti, başka bir umut olmaması gerekir. Velev ki Allah rızası da olsa, Allah rızasını ummanın yanında başka bir menfaat beklentisi olmamalıdır. İnsanların nazarında değer kazanmak gibi, bir dünya malı elde etmek gibi, bir makam mevki sahip olmak gibi veya kınanmaktan korunmak gibi ve benzeri herhangi bir beklenti içinde olunmamalıdır. Amelleri yaparken tek maksadımız Allah Azze ve Celle'nin rızası hoşnutluğu olmaktır. İşte buna biz ihlas diyoruz. Bir kimse iman etmiş olsa ve üçünü söyleyeceğim şartta yerine getirmiş olsa ama ihlaslı değilse, bu kimse amellerine şirk katmıştır. Bu kimseden de o ameller kabul edilmez. Geçen iki haftada uzunca hadislerde okuyup değindiğimiz gibi. Amellerin kabul şartlarından üçüncüsü de, bu yapılan işin Kur'an'a ve sünnete, yani İslam'ın özüne uygun olması gerekir. Onunla ilgili hadislerde şimdi okuyacağım. Konunun içerisinde var. İlk hadis olarak geliyor. Onu anlatalım. Üçüncü şartı da o şekilde onun içinde izah etmiş olalım. Sünneti terk etme, bidat ve heva ve arzulara uymanın sakıncaları ile ilgili hadisler. Bununla ilgili ilk hadisimiz farklı lafızlarla gelmekte ve mütevatir bir hadistir. Hem lafzi hem manevi mütevatir. Ayşe radıyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim şu dinimizde olmayan bir şeyi ortaya koyar, uydurursa o reddedilir. Kabul edilmez. Bir başka lafız, kim dinimizde olmayan bir işi yaparsa o kabul edilmez. Bir başka lafız, ki bir kimse hakkında emrimiz olmayan bir amel işlerse o kabul edilmez. Reddedilir. Örneklendiriyorum. Kim kandil gecelerini kutlarsa, alnını secdeden kaldırmaksızın sabaha kadar namaz kılsa ondan kabul edilmez. Kim ölünün arkasından Kur'an okursa, baştan sona birkaç sefer hatim yapsa bile ondan kabul edilmez. Kim, örneğin akşam ile yatsı namazı arasında namaz kılarsa, nedir o namazın ismi? Evvabin namazı kılarsa, ondan kabul edilmez. Mesela kim Recep Şaban oruçlarını Ramazan'la birleştirerek 3 ay oruç tutsa, Ramazan dışında diğer oruçlar ondan kabul edilmez. Çünkü kim dinimizde olmayan bir şeyi sonradan ortaya koyarsa, yaparsa ondan kabul edilmeyecektir. Hadis çok açık ve net. Buhari ve Müslim hadisi. Dinde olmayan bir şey sonradan yerine yapılmaya çalışılırsa, yapılırsa veya Peygamber Aleyhisselam'ın bir işareti, bir emri, bir öğretisi, bir gösterisi olmaksızın bir kimse bir salih amel işler ve bununla sevap umarsa o ondan kabul edilmez, reddedilir. Amellerin kabul şartlarından üçüncüsü de buydu işte. İslam'ın özüne yani Kur'an'a ve sünnete uygun olacak yapılan iş. Bir kimse iman etmiş olsa ve ihlasla yapmış olsa ancak namazı Resulullah Aleyhisselam'ın öğrettiği gibi değil de onun sakındırdığı bir şekilde kılsa. Mesela hızlı kılsa. Mesela 4 rekatlık öğlenin farzını 5 rekat olarak kılsa. Veya rükûsunu eksik yapsa, secdede kısa dursa veya Fatiha'sız namaz kılsa, Fatiha'yı okumaksızın namaz kılsa, iman eden ve ihlasla bir amel eden kimse olmasına rağmen sünnet uygun olmadığı için o ondan kabul edilmeyecektir. Ve bunun gibi, çünkü bidat mevzusunu bunun gibi deyip geçiştirmek zorundayım. Bidat mevzusuna girersek asla ve kat'a böyle birkaç derste çıkamayız bu işin içinden. Eğer bidatla ilgili ders yapılacaksa bu bir ders silsilesi olması gerekir. Ki yeterince onlara değinilsin, anlaşılabilsin. Bu amellerin kabul şartını lütfen bir yere yazın, unutmayın. Üç tane şart vardır. Bu üç şart, üçü bir arada olmadan asla ve kat'a kişinin yaptığı işler kabul edilmez. Bir, iman sahibi olacak. Mümin kimse olacak. İki, ihlaslı olacak. Allah için yapacak o salih amelini. Üç, yapılan iş Kur'an'a ve sünnete uygun olacak. Yoksa kabul edilmez. Bazı kıssalarla ümmetin İslam'ının saflığını bozdular. Ümmetin imanını çaldılar hatta. Mesela bu kıssalardan çok meşhur bir olay anlatayım size. Kısaca değineyim. Güya Musa Aleyhisselam bir gün çölde giderken bir çobanla karşılaşır. Çoban yanlış namaz kılmaktadır. O çobana soracağı soruyu sorar, öğrenir. Ondan sonra der ki sen yanlış namaz kılıyorsun. Peki nasıl kılacağım? Şöyle şöyle namaz kılacaksın der. Ona bildiği şekline doğrusunu öğretir. Güya Musa Aleyhisselam. Sonra çobanı bırakır gider. Bir dereden veya birikinti bir sudan geçmek zorunda kalır. Suyun içinden geçerken arkasından birisi seslenir. Bakar döner ki o az önceki çoban. O çoban ona seslenmektedir. Yabancı, ey yabancı falan diye. Bakar ki adam, o çoban suyun üstünde suya batmaksızın gidiyor. Musa Aleyhisselam kendisi de topuk kemiğine kadar batarak gidiyor. Der ki çoban ona, sen az önce bana namaz öğrettin, tarif ettin de ben unuttum şimdi. Bana bir daha tarif eder misin der. O da kendisinin makamının düşüklüğünü, çobanın makamının büyüklüğünü fark etti ya suya batmayacak şekilde. Sen bildiğin gibi namaz kıl der. Böyle uyduruk kaydırık şeyler bu insanların saf temiz akıllarını ve saf temiz din kaynaklarını bozdular insanlar. Böyle şey olmaz. Bunlar aslı astarı olmayan mesnetsiz şeyler. Bazı problemlerin çözümü için, genel problemlerin çözümü için bazı formüller vardır. O formüller iyi ezberlenir, iyi öğrenilir ve sağlaması yapılırsa İslam dinini öğrenmek ve yaşamak ve bazı karışık durumların içinden çıkmak çok kolay. Önemli formüllerden birisi de bu. Allah'ın izniyle öğrenirsek, ezberlersek, şu üç amellerin kabul şartını iyi öğrenirsek önemli bir formül bu. Birçok sıkıntınızı, çok karışıklığı çok çabuk giderecektir. İşin içinden çıkacağız Allah'ın izniyle. Bunu iyi öğrenin. Bidatlarla amel etmeme, heva ve hevese uymama ile ilgili okuyacağımız ikinci hadis Muaviye radıyallahu anh'tan gelmekte. O der ki, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aramızdayken ayağa kalkarak şöyle buyurdu. Bilin ki sizden önce kendilerine kitap verilen kimseler 72 millete bölündü. Bu bir başka hadiste Yahudiler 71 ümmete fırkaya bölündü, Hristiyanlar 72 fırkaya ümmete bölündüler şeklindedir. Devam ediyorum hadise. Bu ümmet ise 73 gruba ayrılacaktır. Ancak bu 73 grubun 72'si cehenneme gidecek. Sadece birisi cennete girecektir. Cennette olanlar ise cemaattir. Topluluktur yani. Bir başka lafızda ise benim ve ashabımın yolu üzere olanlardır buyurmaktadır. Aleyhisselatü Vesselam. Benim ve ashabımın yolu üzere olanlar. Yani Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti üzere olanlar ve Hulefai Raşidin başta olmak üzere ashabın üzerinde bulunduğu hal üzere olanlar. Ki onlar Allah tarafından temize çıkartılmış, razı olduğu bildirilmiş ve Allah Azze ve Celle'nin seçtiği bir topluluk olduğu beyan edilmiş bir topluluk. Onların din hususunda peşinden gidilirse, üzerinde bulunan yola uyulur, tabi olunursa, işte edinilmesi gereken meslek onlar. Uyulması gereken alimler onlar. Ki onlardan önce de zaten bütün ümmetin imamı olan Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Önemli bir hadis. Duymuşsunuzdur daha önce. Ümmet 73 fırkaya, gruba ayrılacak. Yani 73 ayrı inanç ve yaşayış veya yaşayış tarzına sahip gruplar olacak. Cemaatler olacak. Belki şu an oldu. Belki az kaldı 73 tamamlamaya. Ancak bunlardan sadece birisi azapsız cennete girecek. Yoksa bu 72'nin içinden cezasını gördükten sonra cehennemden kurtulup cennete girecekler de var. Bu 72 ebediyen cehennemdedir. Asla oradan çıkmayacaktır manası anlaşılmaz. Ama azap görmeksin, cehenneme girmeksin, direkt cennete girecek bir grup var. Diğer 72'si cehenneme girecek. Şimdi cemaatlere, gruplara, fırkalara sorsak her birisi o bir grubun, bir fırkanın kendisi olduğuna inanır ve iddia eder. Haklı olarak iddia eder. Çünkü kendisinin doğru yolda değil de o cehennemlik kısımdaki 72'den birisi olduğunu inansa zaten onu terk eder. Hakka doğru neresiyse oraya yönelmeye çalışır. Dolayısıyla insanların biz hak yolu üzereyiz, biz doğru yolu üzereyiz, biz kurtulacak fırkayız, biz fırkayı naciye ederiz demeleri kadar doğru ve adil bir şey yoktur. Mantıklı bir şey de yoktur. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hususu kapalı bırakmamış. Yani bunun kurtulacak fırkanın kim olduğu belli. Kimdir? Benim ve ashabımın yolundan giden cemaattir. Bu da bir formül. Önemli bir formül. Birçok sorunu aşabileceğimiz bir formül. Biz o 73 grubun içerisinden, biz derken önce kendimizden bahsediyorum. Sizler de kendinizi dahil edin. Ben o 73 grubun içerisinden kurtulacak fırkanın içinde miyim değil miyim? Şu formüle bir bakayım. Ben kendimi bir sağlamasını yapayım da hangi gruptan diye bir bakayım diye bakmamız lazım. Nasıl olacak? Benim ve ashabımın yolundan gidenler grubunda mıyım? Yoksa onun dışındaki taklitçi veya delilsiz hareketten veya zayıf uydurma görüşlerle amel eden bir grubun içinde. Bunun sağlamasını yapar ve kendimizi sağlam grup olan, kurtulacak grup olan kimselerin yolundan gidenler olarak addedebiliyorsak o hal üzere devam eder. Ama sıkı bir sağlama, sıkı bir formül kontrolü yapılırsa ortaya çıkacak ince bir mevzu. Yoksa ümmetin tamamı Allah'a ve peygambere iman ettiğini ve itaat ettiğini addediyor. İddia da ediyor. Zannediyor. Ama gerçekten bu böyle mi? Böyle olabilmesi için bir defa yapılan her işin sahih sünnetten, Kur'an'dan ve sahih sünnetten delili olması gerekir. Buna dikkat edelim. Yaptığımız işler Kur'an'a ve sünnete, sahih sünnete ne kadar uygun, o uygunlukta, uygunluk oranında bizler de Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan giden, kurtulan fırkaya tabi olan, kurtulan fırkanın içinde olan kimselerden olma hakkına sahibiz. Yoksa bu boş zanlarla, iddialarla, böyle kuru sıkıtmalarla ortaya çıkacak ve gerçekleşecek bir şey değil. Sünnetten yüz çeviren veya bidat işlerle uğraşan kimselerin akıbetini ifade eden ve onların büyük zararına işaret eden bir hadisle Enes bin Malik radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bidatlerle uğraşan kişiler bidatlerini terk edinceye kadar Allah onların tevbesine engel olur. Bidat işliyor ve Allah-u Teala o bidat işlerinden de tevbe etmesine engel oluyor. Niye? Çünkü insanlar yaptıkları işin bidatına, sünnetine bakmaksızın sahih, doğru, iyi bir iş yapıyoruz zannıyla hareket ediyorlar. Yani bu işten ben büyük ecir kazanacağım, büyük sevap kazanacağım, Allah'ın hoşnutluğunu elde edeceğim ümidiyle bu işe sarılmışlar. Dolayısıyla onun kendisinin günah işlediği inancı yok ki tevbe etsin. Tevbe ne zaman yapılır? Bir kimse işlediği günahın farkına varırsa veya birisi ona hatırlatırsa, o da buna mutmain olursa tevbe eder. Yoksa nasıl tevbe etsin? Şurada namaz falan birisine tevbe et desek niye tevbe etsin? Veya oruç tutan bir insana. Veya hacca giden bir insana. Veya annesiyle babasıyla iyi geçinen bir insana tevbe et denir. Tevbe kime denir? Tevbe etmesi kimden istenir? İsyan eden, günah işleyen bir kimseden tevbe etmesi istenir. Veya günah işleyen bir kimse hatasını fark eder de onun tevbe etmesi umulur. Yoksa yaptığı işten ecir kazanacağını, sevap kazanacağını, hatta Allah'ın hoşnutluğunu kazanacağını düşünen, inanan ve bu şekilde amel eden kimse tevbe eder mi? İşte Allah bu şekilde o kimseye yaptığı işleri güzel gösterir ve tevbe etmesine mani olur. Bidat iş, bidat iş. Bidat iş çok tehlikeli. Bir hadiste Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamet gününde mahşer sahasında Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine ait olan Kevser havuzuna ümmetinin toplanıp sular içmesiyle bir daha asla susuzluk çekmeyeceği bir andan bahseder. Der ki, bir kısım insan o havuza doğru yönelir, ancak cehennem zebanileri onları geri çevirir. Ben derim ki ya onlar abdest alan, namaz kılan insanlar. Çünkü abdest huzurları parıl parıl parlıyor. Onlar benim ümmetimdir. Onları niye engelliyorsunuz diye seslenirim cehennem zebanilerine. Onlar da bana derler ki sen öldükten sonra onlar ne kadar bidat iş işlediler. Ne kadar yeni şey uydurdular sen bilmezsin derler. O zaman onlar benden uzak olsun. Ben onlardan uzağım diye onların cehennem atmalarına göz yumarım. Cehennem atmalarına ses çıkarmam der Nebimiz Aleyhisselam mana olarak. Bidat iş işlemek kişiye sevap kazandırmadığı gibi günah kazandırıp onu ateşe düşürecek ciddi bir tehlikedir. Ve bidatın iyisi kötüsü olmaz. Şimdi bazı insanlar yapılan bir işi bidat-ı hasene, iyi bidat diye isimlendiriyorlar. Bidat diye uydurulan şeylerin, dine sonra sokulan şeylerin iyisi olmaz. Onun hep kötüsü vardır. Bidat-ı hasene olmaz yani. Bidat-ı seyyiye vardır hep. Sadece. Bu şekilde yapılan işi süslemeye ve yapılan işin doğru olduğunu ifade etmeye çalışırlar. Bu tuzağa da düşmeyelim. Bu aldanışa kanmayalım. Bu hususla ilgili dördüncü hadisimiz Ömer İbnül Hattab'ın oğlu Abdullah radıyallahu anhuma'dan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Her işin bir canlı dönemi vardır. Böyle kuvvetli, heyecanlı, böyle atik dönemi vardır. Her canlılığın da bir sükuneti, bir sessizliğe büründüğü, bir hareketinin biraz daha kontrollü ve yavaş olduğu hali vardır. Benim sünnetimde sükun bulunan kimse hidayete ermiştir. Sünnetimden başka şeyde sükun bulunan kişi ise helak olmuştur. Bu hadiste Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlığın yaratılışına, fıtratındaki bir şeye işaret ettiğini görüyoruz. İnsan yeni bir şey öğrendiği zaman olsa çok ateşli olur, çok celalli olur, çok gayretkar olur. Koşturur, birçok şeyi ihmal eder. Onu böyle hayatının bir hedefi olarak algılar. Onu gereğince amel etmeye çalışır. Onu üstün tutmaya çalışır. Böyle bir canlılık dönemi vardır. İşte bu canlılık döneminden sonra bir zaman sonra bunun yavaş yavaş böyle dinginleşmeye başladığını görürüz. Biraz dinginleşir. Hareketler biraz yavaşlar. O ateşlilik biraz soğur yani tabiri caizse. Bu insanın fıtratında var. Mesela yeni işe giren bir insan çok gayretli olur. Sonra yavaş yavaş yavaş yavaş artık kendi standardına inmeye başlar. Mesela bir insan birisiyle arkadaş olmaya olursa ilk başlangıçta çok gayretkar olur. Çok gayretli, çok tutkun, çok böyle onun gönlünü almaya, onu memnun etmeye çalışır. Sonra o yavaş yavaş dinmeye başlar. İnsanlar birbirine tanıdıkça bu yavaş yavaş dinginleşir. Kendi normlarına, kendi seviyelerine inmeye başlar. Standart hallerine inmeye başlar. Gibi. Her işin bir canlılık dönemi var. İslam, yani Müslüman olan kimseler ise böyledir. Sonra bu canlılık döneminin bir sükunet erdiği, bir sakinleştiği, bir böyle normale inmeye başladığı dönem vardır. İşte her kimin normale indiği o dönem sünnet üzere ise o kimse felah bulmuş, hidayet ermiş demektir. Doğru yolu bulmuş ve kurtulanlardan olmaya aday kimsedir. Her kimin bu dindinliği, bu sükunet hali, bu sakinliği sünnet üzere değil de bidat üzere ise artık o kimse helak olmuştur. Çünkü o ateşli dönemde, o hareketli dönemde insan hakkı aramaya daha meyyaldir. Sükunet halinde ise o üzerinde bulunduğu kabul değerlerinin en doğru olduğunu kabul eder ve artık yeni arayışlara genelde kendini kapatır. Kim bu sünnet üzere sükunet bulursa, sakinleşirse, işte o sünnet üzere olduğu için kurtuluşa ermiş demektir. Hidayeti bulmuş demektir. Ama bu sükunet hali, yani heyecanlı hali arayışta geçti, sormayla soruşturmayla geçti, hareketlilikle geçti. O sükunet hali bidat bir anlayış, bidat bir inanış üzere ise zaten o genelde kapılarını yeni anlayışlara, yeni bilgilere kapatacağı için Allah'ın kurtardıkları dışında helak olmuş demektir. Helaka gidiyor demektir. Allahu Teala bizlere sükuneti sünnet anlayışı üzere olanlardan yapsın. Bugün okuyacağımız son hadisimiz ise gene İrvat bin Sariye radıyallahu anh'tan gelmekte. O der ki: "Andolsun ki ben sizleri gecesi gündüzü gibi beyazlık benzeri bir yol üzere bıraktım. Öyle bir hal üzere bıraktım ki ben sizleri İslam ümmeti olarak gecesi de gündüz gibi apaydınlık." Yani hiçbir gizli kapaklı şey hali yok. Bir karanlık böyle bilinmez bir hal yok. Gecesi de gündüz gibi apaydınlık. Bu hak yoldan ancak helak olan kimseler sapar. Yani gecesi ve gündüzü apaydınlık olan bu yoldan, yani İslam yolundan Müslüman olduktan sonra ancak helak olanlar sapar. İşte bidat işe sapmakla sapar veya dinden dönmekle sapar. Evet, bu da anlaşılır bir hadis zaten. İslam dininde bir kapalılık yoktur. Bir anlaşılmazlık yoktur. Sadece anlaşılmazlık insanların bilgilerindedir. İnsanlar bilmiyorlardır. Alimler bilmiyorlardır. Bakın altını çizerek söylüyorum. Alimler bilmiyorlardır. Alimler eşittir her şeyi bilir demek değildir. Alimler bilgi sahibi, ilim sahibidirler ama her şeyi biliyorlar veya her şeyin sahihini, doğrusunu, en güzelini biliyorlar manasına gelmez. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de her bilenin üzerinde daha iyi bilen birisi olduğunu beyan eder. Her bilenin üzerinde daha iyi bilen birisi var. Dolayısıyla bu kimse alimlikte en üst derecededir. Ondan daha alim birisi yoktur ve olmayacaktır denecek kimse yok yeryüzünde. Özellikle de bugünümüzde. Bir mevzu bilinmiyorsa bu İslam'ın oğusu kapalı bıraktığı veya oğusu açmadığı, oğusu beyan etmediği manasında değildir. Bilakis insanlar bizler bilmiyoruzdur. Bizlerin bilmediğimiz de dinde yoktur manasına gelmez. Bu din her şeyiyle, inancıyla, ameliyle, ahlakıyla, muamelatıyla apaydınlık bir gündüz gibi insanların gözünün önüne serilmiş, tebliğ edilmiş ve Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam bu işi yaptıktan sonra Rabbine kavuşmuştur. Bilinmeyen şeyler bizim kusurumuzdur. İslam'ın kusuru değildir. Allah Azze ve Celle'nin ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ihmali de değildir. Bilakis bizler bilmiyoruz, bizler gevşeyiz. O zaman bizler kendi bu gevşekliğimizi gidermeye, bilgisizliğimizi kapatmaya, eksiğimizi tamamlamaya gayret etmemiz gerekir. Allahu Teala bizleri hakka isabet ettirdiği ve amellerin kabul edileceği şartları taşıyan, iman etmiş, ihlas sahibi ve sünnete uygun amel sahiplerinden yapsın.